Czasem, gdy brakuje słów, nagle wpada nam w ręce jakaś książka i otwiera się na właściwej stronie. Czasem oglądamy film i nagle słyszymy sentencję, która określa wszystko. Czasem wpada nam w ręce płyta i ktoś śpiewa te właśnie słowa. To był zespół Lorien, utwór Wyciągam ręce, początek trzeciej godziny w trójkowej martwej strefie, w miejscu, do którego nie boją się zajrzeć tylko samotni. Lonely, where should I be if this is not my land? Slowly, life is running through my fingers like sand. Call me, and I'll be there wherever you are. Lonely, and the day hides a fallen star. And I tried so hard, yes I tried to get out, but the fear kept on strangling my will. And I tried so hard, yes I tried to get out, but the chains they were harder than steel. Only when the bird calls the break of dawn. Lonely, when nightfall takes lovers in its arms. Ostatnie drzwi na wpół uchylone, zawsze. Samotny człowiek wciąż czeka na ostatnią podróż, albo na ciebie. Thank you.

i... nic. Koniec. Sam, sam, sam. Najgorsze są te białe drogi, którymi się wciąż biegnie. Wciąż biegnie do miejsc nieistniejących. Monolit numer 7. King Crimson, Confusion will be my epitaph. Nightmares and with dreams. Well, Kochanie, ten list wiele mnie kosztuje, więc będę się streszczał. Nie mogę się dłużej ukrywać, a to właśnie robiłem. Kryłem się, uciekałem. Kiedy przeczytasz ten list, będzie już po wszystkim. Nigdy nie zrozumiesz, dlaczego to zrobiłem. Nikt nie zrozumie. Ale wiem, co robię i wiem, że postępuję słusznie. Pamiętaj o jednym. Byłaś ostatnią miłością mojego życia. Gwiazdy nie uśmiechnęły się do nas, ale zawsze będę cię kochał. Watch my hand writing this last letter. Watch my hand knowing I won't forget her. No, I won't forget her. Take my thing, everything is over. All my things, leave behind my love. Leave behind my love. Monolit numer 8, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Really makes me wonder.

Thank you. Widać stąd ziemię. Z tej wysokości można całować powietrze. Nie ma tu życia, nie ma ciała, jest osobliwie inaczej. Są przy mnie wspomnienia, całe stulecia. Widzę, kim byłem i zostanę tu na zawsze. Nie ma teraźniejszości, nie ma jutra, a cierpieć trzeba, żeby pozbyć się bólu. I tu będę na ciebie czekał. Tu, w tym raju.